पीके सेठी 1927 से 2008, मैंने अक्सर युवा डॉक्टरों को यह सलाह दी है कि वो ढेरों पैसे बनाने के चक्कर में न पड़े। मरीजों की कृतज्ञता और उनका आभार ही उनके पर्याप्त फीस होनी चाहिए। पीके सेठी। दुनिया भर के युद्ध क्षेत्रों में अफगानिस्तान, श्रीलंका से लेकर रवांडा तक बहुत से लोगों ने उत्तर भारत के एक शहर जयपुर का नाम सुना है। राजस्थान की राजधानी जयपुर का नाम युद्ध क्षेत्रों में एक अद्वितीय कृत्रिम पैर जयपुर फुट के कारण मशहूर है। लैंड माइंस से बने विकलांग लाखों लोगों के लिए क्रांतिकारी पैर एक वरदान साबित हुआ है। जयपुर फुट का डिजाइन डॉक्टर प्रमोद कर्ण सेठी ने अपने सहपाठी के साथ मिलकर किया। प्रमोद का बचपन वाराणसी में बीता। उनके पिता डॉक्टर निखिल कर्ण सेठी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फिजिक्स पढ़ाते थे। घर में पढ़ाई, सादगी, बलिदान और सेवा जैसे मूल्यों पर जोर था। परिवार में गांधी जी के आदर्शों का बोलबाला था। प्रोफेसर सेठी ने भौतिक शास्त्र पर हिंदी में पहली पुस्तक लिखी और उसके बाद उन्होंने कई वैज्ञानिक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया। शादी में दहेज देने के बजाय उन्होंने अपनी सभी बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। 1930 में प्रोफेसर सेठी आगरा कॉलेज में पढ़ाने लगे। इसलिए प्रमोद की शिक्षा भी वहीं हुई। प्रमोद सेंट जॉन स्कूल में पढ़े। बाद में उन्होंने MBBS और MS की डॉक्टरी पढ़ाई सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा से पूरी की। अपनी विलक्षण प्रतिभा के कारण 1954 में उन्हें एडिनबरा से FRCS की डिग्री प्राप्त हुई। प्रमोद की ट्रेनिंग तो एक सर्जन के रूप में हुई थी और वो बिल्कुल संयोग से हड्डी रोग के क्षेत्र में आए। एक उच्च समिति जयपुर के सवाई माधो सिंह अस्पताल का मुआयना करने के लिए आने वाली थी। क्योंकि अस्पताल में हड्डी रोग का कोई विभाग ही नहीं था, इसलिए प्रधानाचार्य ने उनसे इस नए विभाग को शुरू करने को कहा। उनकी इस कृति के कितने दूरगामी परिणाम होंगे इसका अंदाज शायद प्रधानाचार्य को भी नहीं था। बाद में सेठी ने एक हल्के टिकाऊ कम लागत का कृत्रिम पैर बनाया जिसमें दुनिया भर से लाखों विकलांगों के जीवन में परिवर्तन आया। जयपुर फुट का इजाद एक अनूठी टीम ने किया। एक पेशेवर सर्जन डॉक्टर प्रमोद कर्ण सेठी, जो ब्रिटेन के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स के फेलो थे, और उनके साथी रामचंद्र शर्मा ने। शर्मा एक विलक्षण मिस्त्री और शिल्पी थे जो कभी स्कूल नहीं गए थे। दोनों 30 वर्ष पहले पहली बार जयपुर के सवाई माधो सिंह अस्पताल में ही मिले। तब डॉक्टर सेठी वहां विकलांग मरीजों के लिए बैसाखियां बना रहे थे और शर्मा कोड़ के मरीजों को हस्तशिल्प बनाना सिखा रहे थे। सेठी पोलियो पीड़ितों और पैर कटे मरीजों के लिए जयपुर में ही उपयुक्त कम कीमत वाले उपकरण बनाना चाहते थे। कृत्रिम अंग बनाने के केंद्र बहुत दूर पुणे या मुंबई में थे, जहां केवल अमीर लोग ही जा सकते थे। इसलिए सेठी ने अस्पताल के प्रांगण में ही विकलांगों के लिए कुछ स्थानीय उपकरण बनाने की सोची। पुणे स्थित आर्मी लिम्ब सेंटर एक विदेशी कृत्रिम पैर बनाता था। यह पैर बहुत भारी और कड़ा था और उसे हमेशा जूते से ढककर रखना पड़ता था। लोग मजबूरी में उसे खरीदते पर जल्द ही उसे त्याग देते थे। इसमें जूता सबसे बड़ी अड़चन था। भारत में लोग खेतों में, घरों में और पूजा के स्थानों पर बिना जूते के नंगे पैर ही जाने के आदि होते हैं। यह विदेशी जूता बहुत महंगा होने के साथ साथ पानी और मिट्टी के संपर्क में आकर बहुत जल्दी खराब हो जाता था। उसमें एक और कमी थी, वो लचीला नहीं था। विदेशी पैर लगाकर लोग न तो शौचालय में और न ही पालथी मारकर बैठ सकते थे। सेठी को श्रीलंका में बना एक डिजाइन अच्छा लगा। उसमें कृत्रिम टांग को रबर के पैर से ढका गया था। इसे पहनकर आम किसान पानी से भरे धान के खेतों में काम कर सकता था। सेठी ने एक स्थानीय कारीगर से वल्कनाइज रबर का एक कृत्रिम पैर का नमूना बनवाया। शुरू का पैर भारी और कड़ा था, पर धीरे धीरे करके उसमें सुधार हुआ और उसके खोल को हल्की स्पंज रबर से भरा गया। बाद में एडी के स्थान पर माइक्रो सेलुलर रबर लगाई और ऊपर की ओर सभी दिशा में मुड़ने वाला जोड़ बनाया गया। एक मरीज के भाई ने बाहरी रबर को बिल्कुल चमड़ी जैसा रंग दिया, तो इस प्रकार बना पहला जयपुर फुट। जयपुर फुट की जमकर जांच आजमाइश हुई, जिससे उसके टिकाऊपन, उपयुक्त कीमत और आरामदेहता की पुष्टि हुई। चलते समय जब चौड़ा पैर जमीन को स्पर्श करता तो उससे पहनने वाले को सुरक्षा की अनुभूति होती। बाहरी रबर के खोल के कारण यह कृत्रिम पैर टूट फूट से मुक्त था। अगर उसकी सतह खुरच जाती तो उसकी मरम्मत साइकिल के पंचर जैसे पैबंद लगाकर की जा सकती थी। 1970 में डॉक्टर सेठी ने जयपुर फुट का पर पहला शोध पत्र लिखा। 1974 में उन्हें स्विट्जरलैंड में कृत्रिम अंगों पर हो रही फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। 1975 में बिहार के एक धनी मरीज श्री अर्जुन अग्रवाल ने एक बड़ा अनुदान दिया, जिससे कि अस्पताल में ही एक 5 मंजिला पुनर्वसन केंद्र का निर्माण संभव हो पाया। उसके बाद राज्य सरकार और निजी दाताओं ने भी अनुदान दिए। किस प्रकार मरीज पुनर्वसन केंद्र में आते और उनका स्वागत होता, यह वर्णन पढ़ने लायक है। मरीज देश के सभी हिस्सों से बिना खबर दिए यहाँ पहुंचते हैं। अक्सर उनके साथ कोई रिश्तेदार होता है। सबसे पहले वो सुरक्षित अस्पताल पहुंचने की खबर अपने घर वालों को टेलीफोन से देते हैं। अस्पताल में भोजन, रहना और सारा उपचार मुफ्त होता है। सभी मरीजों को एक सरल किट दी जाती है जिसमें साबुन, मंजन, ब्रश, थाली, मग और एक तौलिया शामिल होती है। इन सब वस्तुओं के साथ लैस होकर मरीज पुनर्वसन केंद्र के आंगन में प्रवेश करता है। आंगन में पहले ही बहुत से विकलांग होते हैं। वे नए मरीज के मर्म को समझते हैं और उसका आदर करते हैं, और इस सामूहिक अनुभव से मरीज के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दोनों में इजाफा होता है। उपचार पूरा होने के बाद मरीज को मुफ्त में घर जाने का ट्रेन और यात्रा के दौरान भोजन का एक पैकेट भी दिया जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार का उदाहरण। उद्धरण। नए पैर का नाप लेने और उसे बनाने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। हर मरीज की विशिष्ट जरूरतों के हिसाब से ही उसका पैर बनाया जाता है। जयपुर फुट को पहनने के बाद व्यक्ति आसानी से खेत में काम, पेड़ पर चढ़ना, रिक्शा चलाना, ऊबड़ खाबड़ जमीन पर चलना या फिर पारंपरिक नृत्य भी कर सकता है। पश्चिमी देशों में पैर कटे मरीज अक्सर बूढ़े लोग होते हैं, और जबकि भारत में ये अक्सर युवा और गरीब प्रवासी मजदूर होते हैं। 1978 में सेठी को विलक्षण मेडिकल टीचर के लिए विशी रॉय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1981 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से अलंकृत किया। उसी वर्ष उन्हें सामुदायिक सेवा के लिए गौरवपूर्ण मैग्सेसे पुरस्कार से सुशोभित किया गया। डॉक्टर सेठी बहुत पढ़े लिखे और विद्वान थे। उनकी पेड़ पौधों में गहरी रुचि थी। उन्हें पुस्तकों और संगीत से गहरा लगाव था। उनका भारतीय और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत, जैज, रॉक और लोकगीतों में रुचि थी। वो कभी किसी क्लब के सदस्य नहीं बने और नहीं कभी वो एक छुट्टी बतौर किसी कभी वो छुट्टी बतौर किसी यात्रा पर गए। वो खाली समय अपने परिवारजनों के साथ घर पर ही बिताना पसंद करते थे। परिवार में उनकी पत्नी सुलोचना, 3 बेटियां और 1 बेटा था। 80 वर्ष की आयु में 6 जनवरी 2008 को डॉक्टर सेठी का देहांत हुआ। जयपुर फुट के ऊपर डेविड सुजुकी ने कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के लिए एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। नाचे मयूरी नामक मुंबईया फिल्म ने जयपुर फुट को सदा के लिए अमर कर दिया है। यह सदाबहार फिल्म एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी सुधा चंद्रन के बारे में है, जिनका किसी हादसे में एक पैर जाता रहा। उन्होंने अपने पैर में जयपुर फुट लगाया और फिर नए सिरे से नृत्य किया और सफलता की बुलंदियों को छुआ। कक्षा तीन के बच्चे सुधा चंद्रन के इस संघर्ष और जयपुर फुट की सफलता को अब अपनी अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक में पढ़ सकेंगे।